राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाग शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2059 13 फरवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे विद्वान स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। यार आप बहुत लोगों का भला कर रहे हैं, हित कर रहे हैं, हमसे एक दो का भी हित नहीं होता, क्या कारण है? आप बहुत आदमियों का भला कर रहे हैं, हित कर रहे हैं और हमसे एक का भी हित नहीं हो रहा, क्या कारण है? हमारा आधी बात ही नहीं है, भला कर दे ऐसा आधी बात नहीं हमारे, हमारे आधी बात तो सब छोटा बड़ा सब जीवन मुक्त हो जाए, महात्मा हो जाए, भगवान है प्रेमी हो जाए, सभी सती कहा एक नहीं होता, हमारी शक्ति नहीं हमारे भाई, क्या कारण? कारण है, कारण मन में है, मन ही बात है, मन मोदक नहीं भूख मिटाई, मन के दिमाग से भूख मिटे, मेरे मन में तो हुआ सब बात हो जाए, सब संत हो जाए, सब भगवान ही प्यारे हो जाए, सब प्रेमी हो जाए, मस्त हो जाए प्रेम में। एक बात बताओ, बढ़िया बात है, एक बढ़िया बात बता दे, ध्यान दे, ध्यान दे सुनना। देखो आप काम कर रहे हैं, अपने धंधे में लगे हैं, ऐसे समय में भगवान याद आवे एकदम, कोई भगवान की बात ही नहीं है, कोई पुस्तक पढ़ते नहीं, कोई शांति नहीं करते, भगवान याद आवे तो समय भगवान याद करते हैं, भगवान याद करते हैं। आप बात समझ में आ जाए तो उस बात में सब काम छोड़ दो और भगवान में लग जाओ, भगवान ने भजन को मौको है, वो असल याद है, कोई समय कोई नहीं, कोई याद नहीं करते, धंधे में लगे हुए असल याद है तो भगवान याद करते, उस समय लग जाओ भगवान में तो ज्यादा फायदा होगा। बहुत नामी बात है, नहीं तो हम काम करते हैं, तो हमारे कोई ध्यान नहीं है, अच्छा नहीं आता है। आप बताओ, कहते थे आप क्या बात कैसे कहें, कल हमारे मन में आई बात गई, साधन के विषय में आप बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा यहीं पर लोग करें तो बहुत अच्छी बात है, आपके सानिध्य में आपके उसमें आपके बैठे हुए चित्त एकाग्र रहता है, तो थोड़ा सा लोगों को पता लग जाएगा कि चुप साधन कैसे होता है, ये मैं आपसे कह रहा था और ये कई लोगों ने ये बात कही थी। देखो भाई हमारे सामर्थ्य नहीं है, बात उसी कहता हूँ, परंतु है बड़ी अच्छी बात, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। आप पूछ लो, आप कहते हैं भगवान कण कण में है हाँ। और आप ये भी कहते हैं एक दिन हमको जाना पड़ेगा, तो फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान थोड़ा सा लक्ष्य में चक्कर काटो, जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, यू भगवान कण कण में आप बात मान लो आप तो न्याल हो जाओगे। आप हवा भगवान है वहां चुप हो जाओ, कुछ चिंतन मन रहो भगवान हो, आप भगवान साथी हो, सब भगवान के भीतर है, सब सब सब के भीतर भगवान, भगवान के भीतर सब, और सब भगवान के और सब भगवान, चार चार बार चार चार बार उस जवाब को अच्छे आ गए उदाहरण कर लो, सब में भगवान, अच्छे में मंदे में बुरे में भले में मरने में जीने में बीमार में अच्छे में कुत्ते में गधे में सुगंधी में महा दुर्गंधी में भगवान है, नीच से नीच प्राणी भगवान है, दुर्गंधी से दुर्गंधी भगवान है, सुगंधी भगवान है, अच्छे भी भगवान है, मंदे भी भगवान है, अमृत से मृत्यु अमृत भी भगवान है, मौत भी भगवान है, सत सच्चा असत असत मैं हूँ, असत सब भगवान है। अब बढ़िया बात बहुत है, और सब में भगवान है, सब भगवान में है, सब भगवान के है, और सब ही भगवान है। चाला में आपको जो बढ़िया लगे वो पकड़ लो, भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब में भगवान है। सुई की तीखी नोक ठीक है, इतनी चीज भी खाली नहीं है, सब में भगवान है, सब में भगवान है, सब ही भगवान में, सब है सब भगवान में। अब इस बात याद कर लो, चार बात चारों में से मन में जो, और सब भगवान है, सीधी सीधी बात है, सब भगवान है। मैं अंशो इस रंशी को बिना सी हम सब ईश्वर गए, हम लाडला बेटा बेटी हैं, किसी बेटा बेटी पर लाड लाडला लाड समझो लाड, मारवाड़ी समझते आप समझो लाडले बांटते बेटी हमारे बहुत प्यारे। पहचान क्या है? सत्संग मिला है, अच्छे अच्छे लेके मिलते हैं, ये भगवान की कृपा है, तो ज्यादा लाड रखेगा इस पहचान है, भगवान ज्यादा लाड रखेगा पहचान है। तो चार बातों में से जो आपको अच्छी लगे चारों चारों करो, तीन करो, दो करो, एक करो, सब भगवान के है, सीधी सीधी बात है। एक राजा होता है, राजा की बर्दाश्त होगी, सब भगवान ने बेटा बेटी, सब भगवान बेटा बेटी भगवान है। चारों में से मर्जी और पढ़ लो, हम भगवान में हैं, भगवान हमारे में है। इसको धारण करो, धारण लेख पकड़ो, लेख नहीं पकड़ करे ऐसा लाओ जो भगवान के चरणों में हमें लीन हो जाए, तो हमरे ही नहीं भगवान ही में, मैं चीज कोई नहीं है, मैं चीज सबसे रद्दी है, मैं चीज हरी, जैसे बीकानेर में बीकानेर मिलेगा नहीं, बीकानेर मिला ना नहीं, एक इंच मिलेगा, हाथ में हाथ मिलेगा नहीं, नहीं अंगूठा है ये तर नहीं है, ये मध्यमा है, अनामिका है, घनिष्ठा हाड़, ये चमड़ा है, मांस है, हाड़ है, हाथ में मिलेगा नहीं, हाथ यो मैं मिलेगा नहीं, मैं ना सच्चा है ना मेरा झूठा, मैं है ही नहीं, है ही नहीं, वो मैं मिला दो भगवान में, भगवान ने मिला दो बस, भगवान ही रह गए, भगवान मिला दो, हम सब भगवान, सब में भगवान है, कण कण में भगवान, भगवान है भगवान, वो मेरे है मेरे, वो मेरे है, सुदन्वा के साथ युद्ध हुआ अर्जुन का, तो अर्जुन भगवान करे सुदन्वा है, वो भगत था भगना, सुदन्वा भगवान भगत था, तो अर्जुन ने तीन मार लिए, भगवान ने अपना अवतार का मात्र अवतार का महत्व लगाया, भगवान का मेरे अवतार का धर्म इसमें देता हूं, तीनों में तो मार दे, कह तीन बार निकाल दू मार दूंगा, सुधर कह तीन बार काट दूंगा, तीनों दार काटूंगा मैं दोनों भगत, जो कर रहे हो पट काट दे, दूसरे सर पटकार दियो, तीसरे सर अर्जुन को क्या करो, भगवान ने सब काट दो, तीसरे बाट कटियो तो पिछड़ पड़ी आगा जुड़ी हो, भगवान ने मां और मां थोड़ा दियो, मां तो आर भगवान ने चढ़ा उठी हो, सदर मानो भगवान चढ़ा पड़ी हो, तो दोनों भगता गई बात रख दी, मैं कहा तीन बार मार दूंगा, कि तीन बार काट दूंगा, चलो वो कटे हुए बाल उठे रहे बात यार, भगवान चलना पड़े कि महाराज जी कह दिया कि मेरा भक्ति है मेरे मेरे चलना माता है, मेरा भक्त मेरे चलना माता है, कैसे भी लगी से बात है, इसलिए से भगवान सब में, सभी भगवान में, सब में भगवान है, सब भगवान के हैं, और सभी भगवान है साथ साथ, सभी भगवान, सभी भगवान हमारे प्रभु ही, एक ओम बहु श्याम उपनिषद माता है, एक मैं बहुत रूप से हूं, अगर इस बात को पकड़ दो हरे का नमस्कार करो, दंडवत स्वामी थे, दंडवत स्वामी वे दंडवत करते थे, तो कुत्ता और गधा और मनुष्य और पशु और पक्षी लंबा पैटर्न, तो कोई नहीं कहा भाई एक गधा गधा मर गया, मरा हुआ गधा दंडवत करी उठ कर जी दौड़ गया, जी गया वो गधा, एक नाजी ने सुनी धमकाया उसको सही करता है निकल यहां से, निकल जाए यहां से निकल जाए, तो भक्त सब भगवान है, सब भगवान आप पकड़ दो लो, ये चार वर्ष में एक पकड़ दो कोई पकड़ दो बोले सब भगवान, बड़ी सीधी सब भगवान है, भगवान ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर परमात्मा का अंश सब अच्छे मंदे भले बुरे सब भगवान, भगवान ये बेटे बेटी है, मम ही वंश हो जीव मम ए वंश, हम लोग शरीर ये माँ बाप दोनों का है, परंतु भगवान से मैं नहीं हूं, मैं ही हूं, मैं नहीं चाहता, मां मैं वंश हूं, मां मैं ए वंश केवल मेरा अंश है, प्रकृति नहीं है इसमें, इसमें सात प्रकृति नहीं है, मां ए वंश एव का केवल मेरा ही अंश है, खास भगवान का अंश है, शर्म आए तो आधा बंद कर नाचो, भगवान है भगवान है भगवान है, सब में भगवान है सब भगवान, मत समझो कैसी बात है। भगवान की विशेष बात मिलती है, ये विशेष लाड है, विशेष प्यार है भगवान का, ऐसी बहुत ही आई है ना लेकर सर। आपको लगेगा नहीं, पता नहीं, हमें तो सही लगती है, बहुत बढ़िया लगेगा। सब में भगवान है, अरे भगवान में सब है, सब ही भगवान के हैं, अरे सब ही भगवान साक्षात, क्यों शिवाय भगवान कोई है ही नहीं। वासुदेव सर्वम सर्वम आइए भगवान है, मंडप पर ये भगवान है, दंडोद करे लंबा पर करे भगवान है, भगवान है विसर्जय समान स्वान देशम वीरांत देहिकम प्रणवे दंडवत भूमा आश्र चांडाल गोकरम स्वकुता स्वर चांडाल गोकरम गदा हो गाय हो चांडाल हो कुत्ता हो भगवान सब भगवान है सबको नमस्कार करो। अयो शर्म आवे तो शर्म छोड़ो, विशेष जैसा स्वाद पर मत करो, लोग कह दो अरे परो मैं निंदा करो तो मन से दंडोद कर ले गए भगवान। हमारे साधु थे गुलाबदास जी, अरे हे भगवान अरे भतिया भगतिया भगवान अरे भगवान, अपना चेला बने गया था, अरे भगतिया भगतिया भगवान आए, हे मुसलमान भगवान आ रहे मुसलमान भगवान, हे कुतर भगवान आ रहे नमस्कार, हे सूर्य भगवान आ रहे हे सूर्य सूर्य भगवान आ रहे, अरे साधु भगवान है चंद्र भगवान है, अरे भगतिया भगवान है। देखा अभी तक आ अरे भगतिया मुसलमान भगवान आ रहे ईसाई भगवान आ रहे ईसाई भगवान आया, कुत्ता भगवान है कुत्ता रूप से भगवान आया, एक गदा रूप से भगवान आ रहे भगतिया कि भगवान नोट करो, ये शर्म कर दो आप, बहुत बढ़िया साधन है। हाँ तुम भगवान हमारे साथ में, भगवान हमारे प्रभु, कितनी बढ़िया बात है। हाँ सब सुनो, छोटा बड़ा सब भाई भाई बहन सब भगवान है भगवान है भगवान है भगवान, जंगली जानवर है भगवान आया, रेत है भगवान आया, सिंह आया भगवान आया, विष्णु भगवान आया, सिंह को भूखा रख कर अरे मियां भाई के ऊपर छोड़ा, ये भूखा है खा जाएगा, अरे मियां भाई खुश हो जाओ आज तो प्रहलाद जी भगवान आए रे प्रहलाद जी के भगवान खुश हो गए, अरे आरती करी जल से आरती कर रही जरा छंट लगा खाई वो पहला जी भगवान प्रेम थोड़ी पहला जी भगवान आज तो पहला जी भगवान आई रे पहला जी भगवान खुश रहे मेरे भाई आरती कर सावना खुश साप आया, सारे साप फलना है भगवान है भगवान, हार बनियो हार फूलों को हार। मेरे भाई ने विचार किया कि राणा को दुख हो रहा है, तो रात आधी रात रहा घर में कूदी कि मैं मर रही हूँ तो अंत होती है, आधी रात रहा कोई देखा नहीं घर में कूदी बाहर निकाल दिया। बहुत बात पुरानी है, शरणानंद जी अदर सुनान जी महाराज चलते चलते गंगा जी किनारे चल रहे थे तो चंदा को गह गया चाय पड़े पानी में हाथ तो पानी लगा छब अब अंधे आंधी आंधी थी कहीं किनारों किस तरफ है खुश हो गए भगवान भगवान भगवान लागे किनारा आ गया किनारे लाठी मिली हाथ में लाठी उठ गई और लाठी मिल गई सुना नहीं सुनाई हुई बात है भगवान है भगवान है। वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने गए रोजाना जाते थे नमस्कार लगाते मदद आप क्यों जाते हो दर्शन करने के लिए हाँ क्यों थे कोई आगे हमारे तो कौन है भगवान तो है हमारे क्यों जरूरत है भगवान देख ले महाराज आ गया हमारे काम हो गया भगवान तो देख लेंगे दर्श है रोजाना तो दर्शन देव न जाता ठाकुर देख राजी हो जाए हमारे काम हो गया। ये भाई तो आप लोग कृपा करो देखो सभी भगवान है सभी भगवान है सभी भगवान है वासुदेव सर्व मस्त जाओ एकांत में भगवान है भगवान है। खूब खुश रहो कि क्या मिल गया जो मिलने वाला मिल गया खुश हो जाओ मस्त हो जाओ सब याद करो भगवान है भगवान चारों मार्ग सब में भगवान सभी भगवान में और भगवान के और भगवान स्वयं स्वयं भगवान है अनेक रूप रूपा है कई तरह के भगत भगवान ने भगत कोई संत थे जो यहाँ का कसी भी भोजन ब्राह्मण भोजन है कोई भोजन मीठा भोजन है बिना मिले ये मिला था कहीं कहो महाराज कहते भगवान में लग गए भगवान में लग गए जो भगवान में फिरे भीतर में जल ला गए तो पगम अग्नि लगे साक्षात अग्नि पर डूब गई लोगों ने जा रहा अस्पताल में नहीं गया अग्नि थोड़े दिन फेस उठेगा ऐसा भगवान सब में है भगवान है हमारे पर हमारे पर हमारे बाबू हमारे बाबू लोगों में पागल हो जाए, क्या पागल है। विश्वजे स्वयं स्वाद दिशम वीरान से देख के शरीर लाज नहीं है, पर लंबो पर रेडन हो गए गदन है तो लजावे छोड़ कर गए, पर मैं दंडवत घूमू फिर तो लंबो दंड हो गए। अश्वचांडाल गोखरम कुत्ता गदा चांडाल गाय ऐसे करो सकते तो शर्म आवा तो मनु कर दो, मनु लंबा बन गए बहुत बढ़िया बढ़िया है। भागवत का श्लोक है, भागवत भगवान बने हर स्वचार वो कर रहा हूँ गाय वो गदा वो संदार वो संदार हो भगवान है। बने बने सब ब्राह्मण दे ब्राह्मण है वो इतने ये जो बचेगा खाए ना सब। अब विद्या बिना ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता सब भगवान है। एक तो कोई कर सकता नहीं, गाय तो घास खावे मनुष्य घर न खावे, कोई मनुष्य खावे नहीं घास पुरुष ये करे दीवार मास कर करे हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ खेल दूर धर्म किए। या एक साधु थे या खड़े थे नंदो आप देखा कुछ वर्ष पहले उन्हें क्या था क्या नहीं भेजा ने सुनाने पर हाथ पे फैला दिया। अब किस तरह किन्नर हो क्या किनारे गए किनारे मेरी लाठी अब जमीन भी टूट पड़ी पड़ी में अब क्या करे बोलो तो जाए पड़े पड़े में पता नहीं किनारे किधर है क्या है भगवान नहीं बने बस भगवान ही मर्जी हो गई कृपा हो गई भगवान ने ऐसे कोई रीस करे गाड़ी दे गए देखो भगवान ऐसे आप मान लो भाई बहना दूसरे कौन चले जाओ भाई मारे यहाँ था कमर करो बंद नाचो बेटे क्या मिल गई होगी बस जो है जो मिल गई होगी अभी ऐसी मौजूद बात है सबके लिए छोटा हो बड़ा हो भाई हो बहन हो कोई हो छोटा अनेक रूप है। भगवान कई कृपा करी नर जी से भी कृपा करी भगवान ने कई तरह के भक्त होते कई तरह ब्राह्मण थे साधु हो गए तो वह एक दिन बोले मेरे मन में हो जाए मैं कुत्ता हो जाऊंगा। अरे साहब ब्राह्मण साधु वेश में ब्राह्मण मन में आ गए कुत्ता हो जाऊं। कुत्ता क्या करो संत लोग चरण टिके और रिधि में लौट पोट करता रहूं ऐसा लोग दर्शन करता हूँ और झूठ में कहना कुत्ता हो जाऊं भगवान के महाराज मैंने कुत्ता बना दो। बोलो ब्राह्मण ब्राह्मण के कुत्ता बना दो ना भक्तों की बात न्यारी है संत है जूते बड़ी संतान बैठे बड़े बढ़िया संतान का दर्शन करो ऐसे अठे बड़े ही थे साधु से वे क्या नाम है साहब है साहब सुबह गीता का पाठ करते थे हनुमान दास जो ये दिन गया जो साहब आयो तो लाल गीता सो गए बैठ गया तो गीता सुनाई उन्हें गीता सुनाई वो चक्षु श्रवा होते साप है आंखें सुने आकर चक्षु श्रवा आंखें ये तो वही इतिहास की बदली बात होती बैठ गया गीता सुने गीता सुनो गीता पाठ पूरी गीता सुनी ऐसी बात है सब भाइयों का ही दृष्टि करो दृष्टि वासुदेव सर्वम भगवान ही है कहीं स्त्री बनेंगे पुरुष बनाए कहीं पशु बनाए कहीं पक्षी बनाए कहीं वृक्ष बनाए सब भगवान हमारे प्रभु हमारे प्रभु शांति कैसे आनंद की बात है। यह मनुष्य मात्र का कल्याण हो यह पुस्तक है बनी बीस लेके बीस लेके एक बीस ही एक विषय एक विषय दो विषय तीन विषय चार विषय पांच विषय बहुत अच्छा लेख है अब एक ही नहीं हो रहा मैं देख गया पांचवा छठ पांच और दो ही प्रश्न है एक बंदो बहुत बढ़िया लेंगे मेरा कुछ नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है हे भगवान मेरे चार बात मैं बात बताई है भगवान ने मनुष्य दिया है ध्यान से सुनना भगवान ने मनुष्य दिया है कल्याण के लिए तो सामग्री भी दी है। अभी कोई राज का आदमी होता है उसको राज देता है मकान तो मकान देते हैं बगीचा देते हैं मोटर देते हैं मनुष्य भी तो भगवान मनुष्य दिया है ये बताइए पांच साल में भगवान अधिकार देते हैं एक स्वतंत्र देते हैं भगवान की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है एक बल देते हैं बल ताकत भगवान प्राप्ति एक देते योग्यता एक देते अधिकार तो मनुष्य तो परमात्मा प्राप्ति कैसे करे तो स्वतंत्रता से करो और सामर्थ्य दे पूरी भगवान की प्राप्ति की सामर्थ्य सब में, सब मनुष्य में, सब स्वतंत्रता से, सब सामर्थ्य है, सभी योग्य है और सभी अधिकारी है। पापी हो तापी हो सभी अधिकारी चार बात है। और पांच अलग में दो पृष्ठ है, दो पृष्ठ एक बनना है। अब देखो बनाओ निश्चित कल्याण, निश्चित कल्याण।